आयतम। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 184वीं कक्षा, चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण चल रहा था, उसी में आगे सूत्र है। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, और दूसरा है तुमर्थाच्य भाववचनात्। ये थोड़ा गंभीर सूत्र हैं, इनको समझने के लिए हम विशेष रूप से देखेंगे। तो क्रियार्थोपपदस्य षष्ठ्येकवचनान्तम् च अव्यपदम् कर्मणि सप्तम्येकवचनान्तम् स्थानिनः षष्ठ्येकवचनान्तम्। क्रियार्थोपपदस्य में समास किया गया है, इसमें अलग अलग दो समास होंगे। पहले क्रियार्थ शब्द का समास करेंगे, क्रिया के लिए, तो क्रियायै इयम् स्त्रीलिंग में, तो क्रियायै इयम् ऐसे करके उसके अर्थ शब्द को जोड़ा गया उसमें, क्रियार्था, क्रिया का और अर्थ का समास हो गया, क्रियायै इयम् क्रियार्था, ये तत्पुरुष समास हो गया। अब उदाहरण में घटाएंगे साथ साथ तभी समझ में आएगा। जैसे वाक्य हमारे पास में है, ईंधन लाने के लिए जाता है, एधान आहर्तुम व्रजति, तो क्रिया के लिए जो क्रिया, अब इसमें दो क्रियाएं दिख रही हैं आपको वाक्य में, एधान आहर्तुम व्रजति। दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आहर्तुम और एक व्रजति, लेकिन इन दोनों क्रियाओं में एक क्रिया ऐसी है जो दूसरे के लिए हो रही है, दूसरी क्रिया के लिए। वो कौन सी क्रिया है जो दूसरी क्रिया के लिए हो रही है? आहरण करना या जाना, गमन, गमन आहरण के लिए है या आहरण गमन के लिए है? गमन आहरण के लिए है। तो क्रियार्था, क्रियायै इयम् क्रियार्था, तो क्रियार्था किसको कहेंगे अब, आहरण को या गमन को? गमन को कहेंगे, क्योंकि किसी और के लिए है। इतना आ गया समझ में? अब आगे, अब बहुरी समास किया, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, इसे मध्यम पद का लोप कर देंगे, वो उत्तर पद का, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रिया के लिए जो क्रिया, पहले हमने जो गमन को चुन लिया था अभी, वो क्रिया उपपद में है जिसके, वो बनेगी उपपद, यानी गमन क्रिया, व्रजन क्रिया, ये उपपद किसकी है? आहरण की ही है, आहरण की ये उपपद है। अब ये बहुरी समास, क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, यस्य कस्य? आहरणस्य। अब क्रियार्थोपपद शब्द किसको कहेगा, गमन को या आहरण को? गमन। देखो, गमन तो हो गई क्रियार्था, गमन हो गई क्रियार्था, और ये गमन उपपद में है जिसके, किसके उपपद में है? आहरण के। तो आहर्तुम जो क्रिया है, ये हो गई क्रियार्थोपपद। अब आ गया समझ में? क्रियार्थोपपद किसको कहेंगे? आहर्तुम को। अब इसी का ये जो पूरा शब्द है क्रियार्थोपपद, क्योंकि बहुरी समास बनते हैं विशेषण सारे, तो कौन विशेष्य होगा? तो दूसरा शब्द है स्थानिनः, इसमें भी षष्ठी है, उसमें भी षष्ठी है। अब स्थानिनः में स्थानी शब्द बनाना है हमें, पहले वाले का ध्यान रखना, क्रियार्थोपपद शब्द किसको कह रहा है? आहरण को। अब स्थानिनः भी वही है, वो क्या है? क्या है? आहर्तुं गच्छति, हरि धातु, आहर्तुं गच्छति, हाँ व्रजति हरि धातु है, व्रजति आहर्तुं गच्छति हरि धातु, तो व्रजति क्रिया का ये उपद में है, व्रजति क्रिया उपद में है आहर्तुं के, उपद कैसे बाद में बताऊंगा मैं, संज्ञा ही है वो, तो क्रियार्थोपपद हो गया आहर्तुं। अब स्थानिनः भी इसी को कह रहा है, तो स्थानी कैसे है ये, तो स्थानी शब्द बनाएंगे हम स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी, क्या अर्थ हुआ इसका, स्थान जिसका है। स्थान है, स्थान कब होता है, जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपने भी कोई स्थान घेरा हुआ है, जितना भी आकाश आपने घेरा है बैठ करके अपने शरीर के द्वारा, वो स्थान ही तो है, लेकिन जब आपने बैठ के वो स्थान घेर लिया, अब वो स्थान खाली है क्या, वहां पर नहीं है, वो खाली कब होगा, जब आप हटो वहां से, खाली जगह छोड़ोगे तो हम क्या कहेंगे, अब कोई दूसरा आके बैठने लगा वहां पर, जैसे आपका आसन पड़ा हुआ है, आसन पर आप बैठे थे और कुछ कार्य करने के लिए बाथरूम वगैरह में गए, दूसरा आके बैठने लगा, तो हम क्या कहेंगे दूसरे से, ये स्थान किसी का है, इस पर आपको नहीं बैठना है। तो स्थानम अस्य अस्ति, वो स्थानी, वो स्थानी कौन हुआ, आप, लेकिन कब तक हैं आप स्थानी, जब तक बैठे नहीं है, तभी तक तो हैं, बैठ गए तो आसन गिर गया, जब तक बैठे नहीं थे, तभी तो आप स्थानी कहलाओगे, अब तो आप बैठ गए, जब हट कर गए दूसरे स्थान में, जब तो स्थानी, हाँ तब स्थानी है आप। तो यहाँ स्थानम अस्य अस्ति, स्थान है उसका, अर्थात क्रिया है ही नहीं, खाली जगह पड़ी है, अर्थात उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो क्रियार्थोपपद कौन हुआ, आहर्तुम, और स्थानिनः कह करके पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं, कि प्रयोग भी हो नहीं उसका, खाली जगह पड़ी हो उसकी, प्रयोग न हो, ऐसी धातु वो आहर्तुम ही है, क्योंकि आप जो उदाहरण बनाएंगे इसका, ए धेभ्यो व्रजति, कहाँ है इसमें आहर्तुम का प्रयोग, है कहीं, लेकिन स्थानी है, यानी कि स्थान खाली पड़ा है उसका, अर्थात उसका अर्थ इसमें छिपा हुआ है, एधेभ्यो व्रजति का अर्थ है वही, कि ईंधन को लाने के लिए आहर्तुम व्रजति, अर्थ उसका छिपा हुआ है, इसके मतलब यहाँ ये छिपा हुआ अर्थ है, जहाँ व्यक्ति भी से वो व्यक्ति भी से, हाँ किसी शब्द का अर्थ छिपा हुआ हो, शब्द का प्रयोग न हो रहा हो, उसे कहते हैं स्थानी। और ये शब्द यही नहीं, पीछे भी आ चुका है प्रथम अध्याय में, हाँ हाँ हाँ आप सही पहुंचे वहीं पर, युष्मद् द्विपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः, हम मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे हमने कहा कोई बैठा है गच्छ जाओ यहाँ से, तो गच्छ का हमने प्रयोग किया, कौन सा पुरुष है ये, मध्यम पुरुष, लेकिन मध्यम पुरुष का नियम है कि युष्मद् का प्रयोग होना चाहिए, युष्मद् तो है ही नहीं, बोला ही नहीं हमने, तो क्या कहेंगे हम, युष्मद् स्थानी है, यहाँ स्थान है उसका, खाली पड़ा हुआ है, अर्थ निकल रहा है उसका, प्रयोग नहीं कर रहे, तो जिसका अर्थ निकल रहा हो, प्रयोग न हो रहा हो, उसे कहते हैं स्थानी। और वहां भी दिया है अपि शब्द, स्थानिनी अपि, अर्थात है तब भी हम मध्यम लाएंगे, नहीं है युष्मद् तब भी मध्यम लाएंगे, अपि शब्द से यहाँ क्या लिया गुरु जी, न हो तब भी, होना न हो तब भी, होने पर भी, ना होने, ना होने पर भी, लेकिन न होने पर भी का अर्थ वही लेना, अर्थ उसका हो, लेकिन स्थानी वही, स्थानी तभी बनेगा कि स्थान खाली है उसका, यानी अर्थ है, अर्थ है छिपा हुआ, तभी तो स्थानी बनेगा, आपका आसन ही नहीं है तो फिर स्थानी कहाँ है फिर, आप, आपकी जगह ही नहीं है वहां पर, कुछ आपका महत्व नहीं है वहां पर, इन स्थानी है अर्थात अपना प्रभुत्व वहां पर स्थापित है, उसका अर्थ है छिपा हुआ है, लेकिन शब्द प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो यही शर्त इस सूत्र की भी है कि क्रियार्थोपपदस्य स्थानिनः, अब यह है षष्ठी, अब कर्मणी जो शब्द है इसके साथ जुड़ेगा, अभी है कर्म में, किसके कर्म में, उस धातु के कर्म में जो क्रियार्थोपपद हो, जो स्थानी हो, अर्थात आहर्तुम के कर्म में, ठीक है, आहर्तुम के कर्म में चतुर्थी होती है, तो आहर्तुम का कर्म कौन है, किसको लाने जा रहा है, लकड़ी, ईंधन, एधा, ईंधन, एध शब्द ये कर्म है, इस कर्म में चतुर्थी हो जाएगी। तो इस तरह से ये सूत्र इसका अर्थ खुलता है, नहीं तो ये बड़ा जटिल सूत्र है, ये ऐसे समझ में नहीं आता ये सामान्य रूप से। तो क्रियार्थ उपपदस्य अप्रयुज्य मानस्य धातु हो अनभिहिते कर्मणि कार्य के चतुर्थी विभक्तिर भवति। अनभिहिते का अधिकार चल ही रहा है। अब यहां कर्म है तो कर्म में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय प्राप्त थी, उसका ये अपवाद है, चतुर्थी का विधान कर दिया गया है। और बहुत प्रयोग करते हैं हम ऐसे वाक्यों का। अगला भी सूत्र इसी से जुड़ा हुआ है लगभग। ऐसे वाक्यों का बहुत प्रयोग होता है कि हम एक क्रिया को छिपा देते हैं और तुरंत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, एक क्रिया उसमें छिपी रहती है। और के लिए का प्रयोग करते हैं कि किस काम के लिए, इस काम के लिए। जैसे कोई कहे कि कहां जा रहे हैं, कि ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी के लिए का मतलब क्या है, ड्यूटी करने के लिए। तो करना छिपा हुआ है, वो क्या है, स्थानी है, कर्तव्यम कर्तुम व्रजामि, तो सीधे बोल दिया कर्तव्याय व्रजामि। स्थानी ने यहां कैसे फिट करेंगे, अर्थ हो प्रयोग न हो तो ठीक है। जब एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है भाई, काम करने के लिए मैं जाता हूँ। नहीं, यहाँ धातु को देखो आप, जो हम वाक्य बोल रहे हैं उसमें, वो तो मैंने उदाहरण दिया था आपको समझाने के लिए। उदाहरण जो वाक्य हमारा है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जैसे हमें बाजार से कोई वस्तु लानी है तो हम सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो क्या बोल देंगे, भाई क्यों जा रहे हैं, सब्जी के लिए। अब सब्जी के लिए जा रहे हैं का अर्थ क्या है, सब्जी खरीदने के लिए। तो शाकम क्रेतुम व्रजामि, तो क्या कहेंगे, शाकाय व्रजामि। बहुत होते हैं प्रयोग, ये सूत्र बहुत लगता है, लेकिन पता नहीं चल पाता हम क्या कहेंगे, शाकाय में चतुर्थी कैसे होगी, तो कोई तुरंत बोल देगा कि है तो चतुर्थी संप्रदान है। इससे नहीं होनी है, चतुर्थी संप्रदान है तो सीधा जो संप्रदान कारक है उसमें करता है। अब शाकाय व्रजामि में शाक संप्रदान नहीं है, कर्म है ये, किसका, क्री धातु का या नी धातु का, लाने के लिए जा रहे हैं या बेचने के लिए जा रहे हैं। मान लो दुकानदार क्यों जा रहा है, कि सब्जी के लिए जा रहा हूं, अर्थात सब्जी बेचने के लिए। कोई लेने के लिए जा रहा है, कोई बेचने के लिए, कोई लाने, कुछ भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन एक धातु छिपी हुई है उसमें, तो उसके कर्म में चतुर्थी है ये। और कर्म में चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान तो करता नहीं, वो तो संप्रदान में करता है, कर्म में कहाँ करता है चतुर्थी, ये करता है कर्म में चतुर्थी। कर्म तो यहाँ शाक बन जाएगा ना, हाँ शाक कर्म हो गया, किसका, भाई आने तुम का, क्रे तुम का, विक्रे तुम का, किसी का भी सही। सैनिक जा रहा है क्यों भाई, युद्ध के लिए, तो युद्ध करने के लिए, युद्ध के लिए का अर्थ है युद्ध करने के लिए, तो युद्ध कर्म हुआ नहीं हुआ, तो कर्म चतुर्थी हो गई। और नहीं तो घटाते रहो आप, कि संप्रदान कैसे हो गया, युद्ध माथा पच्ची करते रहोगे, युद्ध संप्रदान नहीं बन पाएगा। संप्रदान कहते हैं उसको जिसको कुछ दिया जाए, संप्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम। लेकिन ये स्थानी ने जो आपने घटाया ना, ये तो ठीक है, बात है ये, इसके अंदर फिर स्थानी ने, अब वो ये चला में खड़ा हो गया, जिस धातु का कर्म है उसका प्रयोग कर रहे हैं हम कहीं। ये धान किसका कर्म है, व्रज का नहीं है, व्रज का नहीं है, हरी का है, आहार्तुम का है, उसका कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तभी तो स्थानीय है वो, आहार्तुम का प्रयोग, हाँ जिसका कर्म है उसका प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही पुष्पेभ्यो व्रजति, अब आप कुछ भी अर्थ ले सकते हो, भाई पुष्प तोड़ने के लिए, पुष्प लाने के लिए, पुष्प बेचने के लिए, पुष्प खरीदने के लिए, कुछ भी हो सकता है, उस धातु का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो पुष्पेभ्यो व्रजति। अब वृकेभ्यो व्रजति, भेड़ियों के लिए जा रहा है, तो क्या हो सकता है, संगति क्या लगेगी, भाई जैसा प्रसंग चल रहा है, प्रकरण जैसा भी आ रहा है, कोई मारने के लिए, कोई भगाने के लिए, इस तरह से कुछ भी अर्थ निकल सकता है। इन्होंने क्या लिया है, वृकान हंतुम, मारने के लिए जा रहा है। वो तो आप विस्तार से बोलोगे तब है, विस्तार से है। और नहीं तो संक्षेप में ये बन जाएगा, चतुर्थी हो जाएगी। तो वृकान हंतुम व्रजति, वृकेभ्यो व्रजति, शशेभ्यो व्रजति, खरगोशों के लिए जा रहा है पकड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ठीक है, चले आगे। अब एक अन्य सूत्र आया, वो भी थोड़ा समझना होगा कि तुमर्थाच्च भाव वचनात्, तुमर्थात पंचम एक वचनांतम, च अव्यपदम भाव वचनात् पंचम एक वचनांतम। तुमर्थ तो यहां इव अर्थ में समास किया गया है, बहुरी समास हो जाता है इव अर्थ में, तो तुमनः अर्थः इव अर्थः यस्य, तुम उनके अर्थ के समान अर्थ है जिसका, जैसे उष्ट्र मुख का करते हैं ना समास कि उष्ट्र मुखम इव मुखम यस्य, उष्ट्र के मुख के समान मुख है जिसका, तो एक शब्द का इसमें लोप करते हैं। जैसे हमने यहां क्या बोला, तुमनः अर्थ इव अर्थ यस्य, कितनी बार बोला अर्थ को, दो बार बोला, और शब्द बना है उसमें कितनी बार है अर्थ, तुम अर्थ में एक ही बार है, तो एक अर्थ का लोप किया। तो ऐसे समासों को बोलते हैं मध्यम पद लोपी, मध्य पद का लोप हो गया, कहीं उत्तर पद का लोप होता है, कहीं मध्य पद का लोप होता है, जैसे वो सूत्र है आपका पहले ही पद में नहीं, उसका यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, तो तदादि में ऐसी करते हैं कि तदादि ही आदि ही यस्य, एक आदि घटा दिया, नहीं तो वो सूत्र समझ नहीं आता है क्या उसका अर्थ, अंग संज्ञा करने वाला मध्यम पद लोपी, मध्य वाले घटा देंगे। तो तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, यानी तुमुन नहीं है वो, तुमुन का अर्थ उसमें आ रहा है, छिपा हुआ है। अब तुमुन का अर्थ क्या होता है, तो तुम, हाँ एक ही पीछे सूत्र में एक बात और लगी थी बताने के लिए कि ये उपपद कैसे है, क्रियार्थोपद कहा था ना, तो इसमें हम जब इसका विग्रह करेंगे, ए धान आहर तुम व्रजति, तो आहर तुम में कौन सा प्रत्यय दिख रहा है, तुमन प्रत्यय, तो तुमन प्रत्यय का सूत्र आना चाहिए कोई, है ना, एक तो है समान कर्तृकेषु तुमन, दूसरा है तुमुन वलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो यहां क्रियायाम क्रियार्थायाम क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहते हुए, अब यहां सप्तमी आ रही है क्रियार्थायाम क्रियायाम में, और सप्तमी जब आती है तीसरे अध्याय में धातुओं के अधिकार में, तो उसका नाम क्या होता है, तत्रुपपदम सप्तमी स्थान, तुमुन वलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, यानी क्रियार्थ जो क्रिया है उसका नाम है उपपद, वो उपपद शब्द यहाँ पर आ रहा है, और उसी सूत्र से वहां तुमन प्रत्यय हुआ है, एधान आहर तुम में, आहर तुम में जो तुमन प्रत्यय हुआ है वो तुमन वलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से ही हुआ है, जब विग्रह करेंगे उसका तब। तो फिर आइए ही सूत्र पर कि तुमनः अर्थ एव अर्थः यस्य, तो तुमन का अर्थ क्या होता है, तो हम साधारण भाषा में बोल देते हैं के लिए, कर्तुम गंतुम खातुम के लिए, ये अर्थ बोल देते हैं ना, तो ऐसा अर्थ निकल रहा हो। अब तुमन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, तो इसका स्पष्ट है कि तुमन तो होगा नहीं वो, अगर तुमन ही है तो ये कहने की आवश्यकता ही क्या है कि तुमन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा, तो सूत्रकार ने स्वयं कह दिया भाव वचनात्, भाव वचन होना चाहिए। अब भाव वचन को हम कैसे खोलेंगे, तो पहले वचन शब्द को खोला गया है वक्ति इति वचनः, या तो हम नंदीगर्ही पचादिभ्यो से ल्यू प्रत्यय करें कर्ता में, अथवा सूत्रकार का प्रमाण है तो निपातन से भी कह सकते हैं, निपातन से भी ल्यूट प्रत्यय कर्ता में स्वीकार कर सकते हैं, यानी कर्ता में हुआ है ये भाव में नहीं, प्रायः करके ल्युट प्रत्यय भाव में होता है, नपुंसके भावेक्तः ल्युट च, लेकिन यहां पर ये कर्ता में हुआ है। तो कर्ता में विग्रह कैसे करेंगे वचन का, वक्ति इति वचनः, उच्यते नहीं बोलेंगे अब, वक्ति इति वचनः या ब्रवीति इति वचनः। ब्रू से भी कर सकते हैं, ब्रू को भी तो वचादेश हो जाता है, ब्रुवो वचि ही, अर्थ धातुक प्रत्यय पर रहते हैं। तो वचन का अर्थ हो गया कहने वाला, कहना नहीं, कहना करेंगे तो भाव अर्थ हो जाएगा। किस अर्थ में ले भक्ति थी वचन? कर्ता, कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में। अब भाव के साथ बोलेंगे तो भावस्य वचनः भाववचनः, अब सीधा अर्थ हो गया भाव को कहने वाला, वो प्रत्यय होना चाहिए। अर्थात जो प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं लेकिन तुम उनके अर्थ के समान हो भाव में ही, कि या तो प्रत्यय भाव में ही है लेकिन तुम उनके अर्थ के समान है, उसका अर्थ तुम उनके जो अर्थ है उसका अर्थ। वो उसका अर्थ है। तो तुम अर्थात भाव वचन प्रत्ययांतात प्रातिपदिकात चतुर्थी विभक्तिर भवति। जैसे पाक शब्द है, अब पाक शब्द में घय प्रत्यय आपको दिख रहा है, अब घय प्रत्यय आते ही हमारा ध्यान कहाँ पहुंचेगा, हम प्रश्न करेंगे कि पाक में घय प्रत्यय कैसे हुआ, तो क्या बोलेंगे भावे से। वो एक ही सूत्र जो है ना वो वायरस की तरह घुसा जाता है, लेकिन यहां उससे नहीं करेंगे। ये ठीक है घय हो रहा है लेकिन भावे सूत्र से नहीं कर सकते। यहां पर यहां एक सूत्र अलग है, तीसरे अध्याय में ही आएगा, भाव वचनाश्च। और भाव वचनाश्च सूत्र ये उसी के आगे है जो पीछे हमने बोला था, भी तुमो नर्मलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तुमो नर्मलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में प्रारंभ में ही मिलेगा आपको, 9-10 संख्या पर, 10 संख्या पर होगा। हाँ, इसी की अनुवृत्ति आ रही है नीचे, अब क्रियायाम क्रियार्थायाम की, भाववचनाश्रम में इसी की निवृत्ति आ रही है। अब अंतर क्या है कि तुमन अणुल क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो तुमन और अणुल प्रत्यय कर रहा है, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए। अगला सूत्र क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए भाव वचन, भाव को कहने वाले प्रत्ययों को कर रहा है। उसने घय का नाम नहीं लिया, ध्यान रखना, उसने घय का नाम नहीं लिया, वो कह रहा है भाव के, भावे के अधिकार में जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, अथवा भाव अर्थ में, भावे के अधिकार में नहीं, कहीं पर भी, जैसे नपुंसके भावे, तो जहां जहां भावे आता है, तो वो प्रत्यय भी क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए हो जाते हैं। ये इसका तात्पर्य है। तो हमने वो तो घय ढूंढ लिया, घय भाव में होता है, तो ये सूत्र जो है भाव वचनाश्च, ये क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए और पच धातु से घय प्रत्यय करेगा। अब यहां वैसा ही फिर बनाएंगे वाक्य पहले की तरह। पहले हमने बोला था एधान आहर्तुम व्रजति, अब यहां भी ऐसे ही बोलेंगे कि पाकाय व्रजति का अर्थ क्या होगा। अब अंतर इतना है, देखो पिछले सूत्र में और इस सूत्र में अंतर क्या आएगा कि वहां हमने एक क्रिया जो है जिसको छिपाया था और जिसका अर्थ निकल रहा था, वो जो है उसका प्रयोग नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक है, और उसके कर्म में हमने चतुर्थी की थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो भाव वचन प्रत्यय आया है घय, इसने धातु के अर्थ को ही समेटा है। देखो एध शब्द ये द्रव्य है या क्रिया है? ईंधन द्रव्य है, क्रिया तो नहीं है, अर्थात भाववाचक नहीं है, और पाक शब्द द्रव्य है क्या? नहीं, ये भाववाचक है, तो क्रिया इसमें छिपी हुई है, स्वयं ही आ गई, क्रिया तो आ गई ना, एध में क्रिया नहीं है, वहां दूसरी क्रिया थी आहर्तुम, वो तो उसका कर्म था एध शब्द, लेकिन पाक किसी का कर्म नहीं है, क्रिया कर्म नहीं बनती किसी की, पाक स्वयं क्रिया है, ये भाववाचक है, इसलिए भाव माने क्रिया। अब यहां पर हम अगर इसको खोलें, जैसे एध को खोला हमने तो हमें आहर्तुम जोड़ना पड़ा, एधान आहर्तुम, यहां कैसे खोलेंगे? यहां अलग क्रिया बोलने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं क्रिया है ये, हम सीधे बोलेंगे पक्तुम, एधान आहर्तुम की तरह नहीं खोल सकते इसको, ये स्वयं क्रिया है, इसी में लगाएंगे तुमन, तो पक्तुम व्रजति, वहां बोला था हमने एधान आहर्तुम, व्रजति, तो पक्तुम व्रजति में जो तुमुन प्रत्यय है उस तुमुन के अर्थ में भाववाचक प्रत्यय आ गया, यानी घय प्रत्यय आ गया। अब जो पक्तुम का अर्थ है पकाने के लिए, वही पाक का अर्थ भी हो गया। अब हो गया स्पष्ट, वही पाक का अर्थ हो गया। लेकिन पहले वाला में वैसे नहीं था, पहले तो स्थान ही था, वो एक धातु और थी जिसका प्रयोग नहीं हो रहा था, आहर तुम का। यहाँ ऐसा नहीं है, नहीं तो ये सूत्र अलग से बनाने नहीं पड़ता, ये बनाया इसलिए गया है। तो पाकाय व्रजति अर्थात पक्तुम व्रजति, तो भाववचनाश्रय सूत्र से यहां पर भाववाचक प्रत्यय अर्थात घय प्रत्यय हो गया क्रियार्थ क्रिया में सीधा। अब ये क्रियार्थ क्रिया कैसे है, क्योंकि क्रियार्थ क्रिया उपद कैसे है यहां पर, कि पकाना एक क्रिया और उस क्रिया के लिए एक क्रिया और हो रही है, कौन सी, व्रजन क्रिया हो रही है, और व्रजन क्रिया है उपपद में। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए तुम उनके अर्थ अर्थ में, यहाँ व्रजति उपपद कैसे हो रही, व्रजति उपपद देखो समीप में है, ऊपर से निवृत्ति आ रही है ना, भाव वचनाश्रय में तुमन लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम की निवृत्ति आ रही है और वो सप्तम्यंत पद है, तो तत्रोपदम सप्तमी स्थम उपद नाम है उसका। अब आप विग्रह करो, त्यागाय व्रजति, इसका विग्रह कीजिए, हाँ त्यक्तुम व्रजति, संपत्तये व्रजति, यहाँ संपत्तुम इष्टये व्रजति, हाँ सब में विद्यमान है, इष्टि शब्द यह धातु से बनेगा। अब यहाँ भाव में कैसे है देखो, पाक और त्याग यहाँ तो घय हो गए, हाँ यहाँ तो घय हो गए, घय भाव में होता ही है, और संपत्ति में और इष्टि में क्तिन हुआ है, क्तिन भी तो भाव में ही है, स्त्रियाम क्तिन भाव में ही तो है, तो ये भी भाव में हो जाता है। तो संपत्ति के लिए इष्टि के लिए, अब संपत्ति के लिए का अर्थ है संपन्न करने के लिए, और इष्टि के लिए यज्ञ करने के लिए। आगे दोनों सूत्र समझ में, अब चलिए आगे। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वषड योगाच्य, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वषड योगात पंचमे कुशनांतम च व्यपदम। तो नमः नमश्च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलम च वषड च, इनके साथ फिर योग शब्द का समास कर देंगे, तृतीया तत्पुरुष। अब देखो ये जो सूत्र थे अभी 13, 14, 15 ये तो अनभिहित कारक में, अनभिहित कारक में व्यक्ति कर रहे हैं, जैसे चतुर्थी संप्रदान ने अनभिहित संप्रदान में कर रहा है, 14वां सूत्र अनभिहित कर्म में चतुर्थी कर रहा है, और 15वां सूत्र भी अनभिहित कर्म में ही कहेंगे उसके लिए भी, वो उसमें कर रहा है चतुर्थी, और ये है उपपद विभक्ति वाला सूत्र, इसलिए यहाँ अनभिहित का संबंध नहीं जुड़ेगा। इसके बोले यहाँ भी अनभिहित में लिया तुम अर्थाच्य में भाववचन दिए अनभिहित, हाँ वो भी ऐसा ही होगा। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इत्येतैः शब्दैर योगे चतुर्थी व्यक्तिर भवति, इन शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे तो इनके योग में इनके संबंध में अर्थात इनके साथ आए हुए अन्य शब्द में चतुर्थी हो जाएगी, वो कोई कारक नहीं कहलाएगा। वो जैसे नमो गुरुभ्यः, तो नमस शब्द का प्रयोग किया गया और जिसको नमन किया जा रहा है उसमें हो गई चतुर्थी गुरुभ्यः, ऐसे ही नमो देवेभ्यः, स्वस्ति कल्याण के लिए बोलते हैं स्वस्ति प्रजाभ्यः, प्रजा में चतुर्थी हो गई है, स्वाहा शब्द तो अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा मंत्रों बोलते ही हैं, जो स्वाहाकार थे वही स्वधाकार थे, तो स्वधा पितृभ्य। अलम में तृतीया कहाँ लगे गुरु? अलम में तो यहाँ चतुर्थी कर रखा है। हाँ, यहाँ पर्याप्त अर्थ में अलम का अर्थ यहाँ पर पर्याप्त। वो ठीक है, अलम को चतुर्थी का पर्याप्त अर्थ में लेने चतुर्थी, लेकिन कि अलम को जो मैं तृतीया भी कर ले वो आगे आएगा। वो कौन सा सूत्र? वो आगे आएगा। तो अलम मल्लो मल्लाय, एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है, यानी कि जोड़ी बनी हुई है। और अलम का यहाँ पर अर्थ लिया गया है, तो जो पर्यायवाची शब्द हैं वो भी ले लेंगे, जैसे प्रभु है, प्रभुर मल्लो मल्लाय, समर्थ है। आगे है वषट शब्द, तो जो स्वाहा अर्थ, स्वाहा का जो अर्थ है वही वषट का अर्थ है। अंतर इतना होता है कि जो आहुतियां वेदी में बैठ करके दी जाती हैं, उस अवस्था में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है मंत्र के बाद। और बड़े बड़े यागों में जो आहुतियां खड़े होकर के दी जाती हैं, वहां वषट शब्द का प्रयोग होता है सोम यागों में। और वो लोग बड़े जोर से बोलते हैं, वषट नहीं बोलेंगे, वौषट बहुत जोर से बोलते हैं। कभी देखा हो किसी ने सोम याग, तो हम तो दो कर भी आए हैं, तो वौषट करके बोलते हैं और खड़े होकर उसमें आहुति दी जाएंगी। अर्थ वही है जो स्वाहा का है। तो वषट अग्नये, वषट इंद्राय, तो ये हो गया उपपद विभक्ति। अगला भी सूत्र ऐसा ही है उपपद विभक्ति का। मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा प्राणेषु, मन्य कर्मणि सप्तम्य क्वचनान्तम्, अनादरे सप्तम्य क्वचनान्तम्, विभाषा प्रथमैक वचनान्तम्, अप्राणिषु सप्तमी बहुवचनान्तम्। सूत्रकार ने मन्य शब्द पढ़ा है, अर्थात य को जोड़ करके, धातु तो मन है लेकिन य को जोड़ा है। क्यों? क्योंकि धातु दो गणों में आती है, कहां कहां? एक दिवादी गण में, नहीं दिवादी में नहीं है, दूसरी आती है तनादि गण में, मनुते और मन्यते, ऐसे करके रूप बनते हैं। अब ये यह पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है? ये दिवादी वाली लेनी है, श्यन जोड़ दिया ना, श्यन का यह तनादि गण की नहीं लेनी है। तो मन्यस्य कर्म मन्य कर्म तस्मिन मन्य कर्मणि, न आदरः अनादरः तस्मिन अनादरे, न प्राणिनः प्राणिनः तेषु अप्राणिषु। अब क्या तात्पर्य है कि मन्य धातु का जो कर्म है, मन्यते हे कर्मणि, विभाषा चतुर्थी विभक्तिर्भवति, विकल्प से करता है ये, लेकिन कब करता है? तो कहा प्राणी वर्जते अनादरे गम्यमाने, अनादरे गम्यमाने, जब किसी का वाक्य बोलने से अनादर हो रहा हो, और हो रहा हो क्या, उसका अभिप्राय ही हो बोलने वाले का, उसे अनादर ही करना है किसी का, तो उस अवस्था में जो मन्य धातु का कर्म होगा, लेकिन कर्म कैसा हो? कहा प्राणीवाचक शब्द न हो, जड़ पदार्थ कोई हो, उस अवस्था में उसमें विकल्प से चतुर्थी करेगा ये। तो दूसरे पक्ष में, क्योंकि ये कर्म में चतुर्थी करेगा मन्य कर्मणि, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर? जब कर्म है तो द्वितीय ही होनी है अनभिहित से। उसी का अपवाद है ये विकल्प से। जैसे किसी को कहा, हिंदी में भी कह देते हैं कि मैं तो तुझे तिनके के बराबर भी नहीं मानता, तिनके के समान भी नहीं समझता, अर्थात तिनका का जितना महत्व है उतना भी नहीं है तेरा, तो न त्वा तृणम मन्ये, धातु मन्य आ गई, कर्म कौन है इसका? तृण, और प्राणीवाचक भी नहीं है, प्राणीवाचक कर्म न हो, और अनादर कर रहा है व्यक्ति बोल करके, तो सूत्र की सारी बातें घट गई। अनादर भी हो रहा है द्योतित, मन धातु का कर्म भी है, प्राणीवाचक भी नहीं है। हाँ, तो तृण शब्द में विकल्प से चतुर्थी हो जाएगी। तो तृणाय मन्ये या तृणम मन्ये, न त्वा बुसम मन्ये, बुस भूसे को बोलते हैं ना, तो ये भी अनादर कर रहा है ऐसा बोल करके, मैं भूसे जैसा भी नहीं मानता तुझे, यानी भूसा तो फिर भी काम में आता है, पशु खाते हैं तो किसी काम का नहीं है। और अब यहां प्राणीवाचक बोलेंगे कि मैं तुझे गधा नहीं मानता, कि ये नहीं मानता, उसमें नहीं होगा ये कि न त्वा गर्धवाय मन्ये, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। इन्हें गधा तो फिर भी ईंटें ढोने काम आता है, तू उसमें भी काम नहीं आता। खरा मन्ने नहीं बनेगा, खरा मन्ने बन जाए, खरा मन्ने हाँ चतुर्थी नहीं होगी। तो अब तक हमने अनभिहित के अधिकार में कारकों में होने वाली कितनी व्यक्तियों को देख लिया, कर्म और संप्रदान दो आ गए हैं। अब आया करण, कर्ता और करण दोनों एक साथ ले लिए हैं। कारक हैं कितने, छह कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, उसमें दो निकल गए, दो ये आ रहे हैं, फिर आगे रह जाएंगे दो और, तो एक ही सूत्र में दो आ गई है। कर्त्री करणयोः तृतीया, कर्त्री करणयोः सप्तमी द्विवचनांतम, तृतीया प्रथमी क्वचनांतम, कर्ता च करणम च इति कर्त्री करणे, अनभिहिते का अधिकार है। तो अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया व्यक्तिर भवति, और अनभिहित उसी रूप में देखेंगे तिंकृत तद्धित समास के द्वारा जो अनभिहित अकथित अनुक्त रहता है, जैसे क्री धातु से कृत प्रत्यय लाए, निष्ठा प्रत्यय, सूत्र निष्ठा, सूत्र ही है निष्ठा, तीसरे अध्याय में भूते के अधिकार में भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होता है। अब निष्ठा है दो, कृत और कृतवतु, तो इसमें नियम यह रहता है कि पाणिनि ने तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय किए हैं उनमें उन्होंने दो प्रकार की शैली अपनाई है। एक तो यह है कि जिस सूत्र से जब ये प्रत्यय करते हैं तीसरे अध्याय में, तो स्वयं सूत्र के द्वारा ही उसका बता देते हैं किस अर्थ में होना है ये। जैसे कहा नपुंसके भावे कतः, तो भाव में कह दिया, अब यहां निश्चय हो गया, अब कत प्रत्यय का निश्चय आगे कहीं नहीं करेंगे अब है, और कहीं सूत्र ही है सीधा भावे, घय की निवृत्ति आ रही है, भाव में घय होता है, एक तो ये शैली। दूसरी यह है कि प्रत्यय तो कह देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किसको कहने के लिए अर्थात किस अर्थ में हो रहा है। जैसे सूत्र है अणवोल त्रिचौ, धातु का अधिकार आ रहा है, क्या अर्थ बनेगा, धातु मात्र से अणवोल और त्रिच होते हैं, भाई किस अर्थ में होते हैं नहीं बताया गया। तो जिनके विषय में नहीं बताया गया है वहां जब ये पूरा प्रकरण प्रत्ययों का समाप्त हो जाता है तब जाके अंत में निर्णय किया कि जिनके विषय में हमने नहीं बताया है वो सारे के सारे प्रत्यय आप कर्ता में ले लेना, कर्तरी कृत, वो वहां निर्णय किया। अब कर्तरी कृत तो हो गया एक सामान्य सूत्र, ठीक है, अब हम इसको लेते हैं निष्ठा सूत्र को, कि निष्ठा सूत्र ने भूतकाल में धातु मात्र से कृत और उक्तवतु कर दिए लेकिन ये नहीं बताया कि ये किस में होंगे, किस अर्थ को कहने के लिए होंगे, भूत तो काल है वो तो, किस अर्थ को कहने के लिए होंगे ये नहीं बताया, तो यहां कौन सूत्र लगेगा फिर, कर्तरीकृत। लेकिन कर्तरीकृत लगाएंगे तो फिर बात बिगड़ रही है, तो उसके अपवाद आए फिर आगे कर्तरीकृत के, तो कर्तरीकृत के ही आगे अपवादों में चलते हुए सूत्र आया तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, अर्थात कृत्य जो कि छह प्रत्यय हैं और कत जो कि निष्ठा में से एक है उसका भाई, और खलर्थ है, खल अर्थ वाले प्रत्यय अर्थात ईषत कर अर्थ में, कठिन अर्थ में, सरल अर्थ में, इन अर्थों में जो प्रत्यय होते हैं इनका नियम बना दिया, तयोह एव भाव और कर्म में ही होते हैं। तो फिर क्तवतु कहां होगा, उसको तो यहां बोला नहीं गया, वो कर्तरी कृत्से कर्ता में ही होगा। कर्तरी कृत से कृत संज्ञा होती है क्या? नहीं, कर्तरी के कृत संज्ञक प्रत्यय हो गया ये, लेकिन कथा का तो परिगणन कर दिया ना। कथा का तो भाव और कर्म कह दिया, बाकी एक शेष रह गया, शेष रह कर्तरी कृत। तो वही तो बोला था मैंने अभी जी, वही है। आप मेरी बात खोल रहे हैं। अच्छा, तो कर्तरी कृत से क्तवतु प्रत्यय कर्ता में हो जाएगा। और कता को खींच लिया उन्होंने, कता को कहा कि नहीं नहीं, ये कर्ता में नहीं होगा, ये भाव और कर्म में ही होगा। फिर इसका भी अपवाद आगे और आ रहा है, गत्यर्था कर्मक श्लिष शींग स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च, इन कता प्रत्यय कर्ता में भी होता है, वो अलग से कहना पड़ा फिर। इसका अपवाद, हाँ इसका अपवाद ये बोला दिया मैंने, यही है आगे सूत्र है ना, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, फिर आगे जो है कर्ता की अनुवृत्ति जा करके उसमें गत्यर्था कर्मक से भाव कर्मणिक तो कर्तरी च है ना, तो कर्तरी की अनुवृत्ति फिर आगे जाती है, तो कर्ता में भी होता है कुछ धातुओं से, उसमें धातु में गिना दी गई है, गत्यर्थक है या कर्मक है इत्यादि। तो हमारा विषय था यहां पर कृत क्री धातु से जो निष्ठा किया हमने कता, तो ये किसमें हुआ, किसमें हुआ ये क्री धातु से निष्ठा कृत प्रत्यय किसमें हुआ, कर्म में। सूत्र तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, अब जब कर्म में हुआ तो कर्ता अभिहित हुआ या अनभिहित हुआ, भाई जिसमें हुआ वो तो हो गया अभिहित, जिसमें नहीं हुआ वो हो गया अनभिहित, तो कर्म तो हो गया अभिहित और कर्ता रह गया अनभिहित। उसने इस सूत्र को ले लिया, इस सूत्र ने इसको ले लिया कर्ता को, कि अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है। तो देव दत्त ने किया, कार्यम कृतम कह दो, कटम कृतम कटह कह दो, कुछ भी कोई वस्तु जो है उसने बनाई, तो जो वस्तु बनाई वो तो कर्म हो गया है ना, वो तो हो गया अभिहित, वो इसमें नहीं बोला गया वाक्य में, क्योंकि कर्ता मुख्य रूप से दिखाना है इनको, लेकिन जिसने क्रिया की है वो कर्ता है, वो है अनभिहित, उसमें तृतीया हो गई। तो देव दत्ते न कृतम, यज्ञ दत्ते न भुक्तम। अब करण का उदाहरण, छिनत्ति काट रहा है, अब छिनत्ति में लकार कौन सा है, लट, किसमें आया ये, तो यहां जो सूत्र है हम वही लगाते हैं, जो सूत्र है सारे लकारों का नियमन करने वाला, लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भ्य, यही लगता है, चाहे हम कर्ता में लाएं लकार या कर्म में लाएं या भाव में लाएं, तीनों के लिए एक ही सूत्र है, अलग अलग नहीं है। तो इस सूत्र से किस में लाएंगे हम छिन्नत्ति में लकार, कर्ता में, तो कर्ता अभिहित हुआ या अनभिहित, कर्ता अभिहित हो गया। और जिससे काट रहा है साधक तमम करणम, वो करण हो गया अनभिहित, उसमें तृतीया इसने कर दी, तो असिना छिन्नत्ति, असी में तृतीया हो गई, टाकुना हो गया, टांग सिंह सामीनाथ से दात्रेण लोनाति, यहां इन आदेश हो गया, नहीं टांग असीना में तो उससे हुआ है, आंगुनास्त्रियाम, आंगुनास्त्रियाम से टाको ना हो गया, घी संज्ञा होने से है ये, और दात्रेण में इन आदेश हो गया टांग सिंह सामीनाथ से, अग्निना पचति, यहां भी घी संज्ञा होने से ना हो गया, औदच्य घे है ना ऊपर, औदच्य घे आंगो नास्त्रियाम। तो इस तरह से ये सूत्र कर्ता में और करण में तृतीया करता है, तो जैसे हम अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी, कर्म में कौन सी होती है, द्वितीया, करण में कौन सी होती है, तृतीया, कर्ता में कौन सी होती है, और बोलते क्या है, प्रथमा होती है। कहाँ है प्रथमा? इस प्रकरण में है कहीं प्रथमा? है ही नहीं। तो कर्ता में तृतीया होती है, ये मुख्य हुआ। अब कर्ता में प्रथमा जहां होती है वो तो इस कारण से होती है क्योंकि वो अनभीत नहीं है, वो अभीत हो चुका है किसी के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा या समास के द्वारा कहा जा चुका है। तो वहां फिर सीधा वो पहुंचेगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, वहां जाकर के तब प्रथमा करते हैं। और वो सूत्र किसी कारक में व्यक्ति नहीं कर रहा है, वहां किसी कारक का नाम नहीं है। तो इसलिए कर्ता कारक में अगर प्रश्न उठता है, कर्ता कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया होती है। ठीक है, तो इसको यहीं रखते हैं अभी, अब आगे देखेंगे। प्रणोध्वनि।